przemoc. 22 światła w oknach topnieją. Ja i kopka niczym Escobar i Sousa plus pieniądz, którego trzeba dorwać. Złodziejom nie trzeba kurortów w eskortach. Świata monstrum to forsa, przecież wiesz to. Platyna, złoto, srebro zaczyna flotą wiercąc. Sumienie być oszczercą, czy żyć jak miliony plemion pod kreską, nie wiem. W tych blokach toczy się swoisty Harlem. Nóż na gardle sprawia, że w życiu czuć pogardę. W tych sprawach, o których ty najlepiej sam wiesz, ziomuś. Ludzi już nie ma, je za to armia kameleonów. Aniele, pomóż, nie pierdol, że ciężko znów czas zewnątrz z gór. Zainfekowany mózg to poszukiwany skun. Czysty, orbitalny towar, tam gdzie klatka schodowa dla niektórych to homar. Tak świat mnie wychował, że nie wierzę w ideały. Największymi swoimi wrogami jesteśmy my sami. Za 5 złotych możesz zabić, jak i wyczyścić szybę. Nieważne jak wyglądasz, ziom, raczej gdzie idziesz, kim jesteś wobec siebie, a nie jak na ciebie patrzą. Bo niemoc rodzi przemoc i takie jest to państwo. Aha. Ktoś powiedział, że jedyną filozofią dla MC jest gandzia plus alkohol z seksem. Jestem, się pisze na to, jeśli ty stawiasz. Jak nie, przestań gadać, tu cię zagłuszy hałas. Rozpierdolimy szałas w ten tył. Bądź pewny, wnioskiem inteligentnych, ściśniętych w szarych murach betonu architektura, całodobowy kurant. Witaj na awanturach bałuckiego półświatku. Tak nauczono nas tu w miastach, wyraźnie bractwa, miłości do takich jak my. Miejsce w szeregu zajmij. Nie, to ty masz zaszczyt, bo tu nie rządzą kontakty. Świat wariuje tylko w anarchii. Ziomy, mamy honor, dumę, miłość, gest. Spłonąć, ulec, zginąć. Nie, w tym rzecz, życie nie mecz. Nie licz na rewanż, jak raz się sprzedasz, tylko u Boga szukaj przebacz. Nie u ziomków nas każdy w szeregach kłamstwa. Pogromców to karma, zna los twój oddany łakomstwu. Nie dla mnie świata podbój, wolę luz mieć i dystans. Nowa reprezentacja szaleje na kwistkach. Aha.